اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ جس وقت فرعون نے کیا، فرعون تو مصرف تھا اور بہت ظالم تھا اور سفاک تھا، تو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دے، تو اللہ تعالی نے یہاں پر ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں کو منع کیا اور روکا کہ ایسا کام نہ کرو. یہ اس مرد مومن کا یعنی ذکر ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام یہ سورت مومن ہے. اس مرد مومن کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. یہ مرد مومن فرعون کی قوم کا تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے صرف تین آدمی ایسے ہوئے ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ دو ہی تھے، کہ بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ صرف تین آدمی، ایک تو فرعون کی بیوی کا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ تو بہت ہی بلند مرتبہ خاتون تھی اور وہ ایماندار تھی، اور دوسرا آدمی وہ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا فرعونیوں نے وہ قبطی کے قتل کے سلسلے میں، تو جس شخص نے آ کر اطلاع دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان الملا یا تمرون مشورہ کر رہے ہیں تمہارے قتل کرنے کا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ابھی سے نکل جاؤ اور جان بچا لو، کہتے ہیں ایک وہ شخص مومن تھا اور ایک یہ مرد مومن جس کا ذکر ہے کہ یہ فرعون کی قوم میں سے تھا اور یہ ایمان کو چھپاتا تھا، ظاہر نہیں تھا اس کا ایمان، لیکن اب وہ ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا تو اب اس وقت اس سے پھر یہ برداشت نہ ہو سکا، اس نے منع کیا اور نصیحت کی. تو یہ اس مرد مومن کا حال اللہ نے بیان کیا. وقال رجل مومن من آل فرعون، اور کہا ایک ایماندار مرد نے جو فرعون کے قوم میں سے تھا، آل فرعون فرعون کے لوگوں میں سے، اس کے خاندان میں سے، اور تھا وہ مرد مومن، لیکن یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ ظاہر نہیں تھا اب تک اس کا ایمان، تو ایمان کو چھپانا فتنے کے خوف سے، کیونکہ فرعون تو بڑا مصرف تھا، وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، تھا اسی کے خاندان کا آدمی، لیکن ایمان کو اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا. یہ ایمان کو چھپانے والی جو بات ہے اس پر بھی مفسرین اور کلام کرتے ہیں اور فقہاء کرام، کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان کو چھپائے اور ظاہر نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا. تو مفسرین کرام امام مالک کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ مالک صاحب نے یہ کہا کہ دل میں اگر ایمان ہے اور زبان سے اس نے اقرار نہیں کیا تو وہ مومن نہیں سمجھا جائے گا، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. البتہ یہ بات الگ ہے کہ خوف کی وجہ سے، جیسا کہ یہ فرعون ہے، یہ ایسے جبار ہیں یا ظالم ہیں، ان کے سامنے اگر نہ کرے زبان سے اقرار تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ پر ضرور زبان سے اقرار کرنا چاہیے تنہائی میں، تب چل کر وہ مومن ہوگا. اور بعض دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہو تو زبان سے اگر اقرار نہ کرے، کیونکہ زبان سے اقرار جو ہے یہ دنیا میں احکام کے جاری ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ کسی شخص پر اسلام کے احکام اسی وقت جاری ہوں گے جب وہ زبان سے اقرار کرے گا. تو یہ ہے کہ اسلام کے جتنے حقوق اور فرائض ہیں وہ اس وقت ہی جاری ہوں گے. مر گیا تو اس کو مثلا دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یعنی قبر میں ڈالنے کا, یا اس کے جو دوسرے احکام ہیں وہ وراثت کا حکم آتا ہے, یا جان مال کی حفاظت کا حکم ہوتا ہے, یا حقوق کے ملنے کا ہوتا ہے, وہ تو اقرار کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر زبان سے اقرار نہیں, دل میں ایمان ہے خدا کی وحدانیت پر تمام چیزوں پر, تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہی سمجھا جائے گا. اور یہ ایمان کو چھپانا جو ہے یہ فتنے کے خوف سے ہے لوگوں کے سامنے, لیکن تنہائی میں اقرار بھی, اور یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اقرار ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ وہ اس کو تقیہ نہیں کہا جاتا جو شیعوں کے ہاں مشہور ہے, کیونکہ شیعہ تو تقیہ کو دین سمجھتے ہیں اور وہ ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے, اور یہ اصول باطل ہے. قرآن کریم نے تو الا ان تتقوا منہم تقاہ, مشرکوں اور کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستانے کے اظہار کی اجازت دی ہے, تو بچاؤ کے لیے تاکہ ان کی مال جان میں نقصان نہ پہنچائیں. لیکن اس کو اتنا ہماگیر تو نہیں سمجھا گیا کہ ہر وقت یہ اپنے دین کو چھپائے رکھے اور ظاہر نہ کرے. اب یہ ہے کہ چونکہ پریس کا زمانہ نہیں تھا پہلے, تو شیعوں کی باتیں کھلتی نہیں تھی, اب کھل گئی ہے کہ پریس میں تباہ ہوتی ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. تو شیعوں کا مذہب بالکل ہی باطل ہے, وہ ہر وقت ہی چھپاتے رہے ہیں اور اب وہ کھل کر سامنے باتیں آ گئی جو سراسر کفر والی باتیں ہیں. وہ سب اب پریس نے کتابیں عام شائع ہوئی ہیں, سب لوگ پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کا اعتقاد بالکل ہی فاسد ہے اور اسلام کے خلاف ہے. وہ تقیہ باطل ہے. اور یہ ہے شر سے بچنے کے لیے فرعون, کیونکہ بڑا مصرف اور بہت ہی شریر انسان تھا, تو یہ شخص اس کی خاندان کا جو ایمان رکھتا تھا لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, لیکن اب اس سے برداشت نہ ہو سکا جب سمجھا کہ اللہ کے نبی کو یہ کہیں قتل ہی نہ کرنے, تو وہ شخص کہنے لگا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ, کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ ایسے شخص کو قتل کر ڈالو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے, اور تمہارے پاس وہ کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا, تم نے اس کے ہاتھ کے معجزات بھی دیکھ لیے اور اس کی واضح تعلیم اور واضح بات بھی تم نے سن لی ہے, تو پھر تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو, اس کا قصور کوئی نہیں ہے, قصور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, کہتا ہے میرا رب اللہ ہی ہے, میں کسی اور کو معبود نہیں بناتا. اس شخص نے بڑی ہمت سے کام لیا اور بڑی بہادری سے کام لیا, اور فرعون اور اس کے حواریوں کے سامنے یہ بات کہی, یہ وہ ارادہ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں, تو اس نے منع کیا. یہ واقعی بہت بڑی عظمت کا انسان تھا یہ شخص, یہ مرد مومن, اللہ نے اس کی ایمان کی گواہی دی ہے, رجل المومن, وہ مرد مومن تھا صحیح ایمان. اور اسی قسم کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے اور پوچھنے لگے یہ بتلاؤ کہ بڑا بہادر کون ہے, اشجع الناس کون ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جو خطبہ سن رہے تھے کہ حضرت ہمیں تو معلوم نہیں ہے, پھر کہنے لگے کہ اشجع الناس ہمارے اس معاشرے کے اندر اور یہ ابو بکر صدیق ہے, اور پھر کہنے لگے کہ ایک دفعہ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کر دیا. کوئی دھکا دیتا ہے, کوئی پکڑ کر نیچے گراتا ہے, کوئی مارتا ہے بے تحاشا, اور مقصد یہی تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. تو اتنے میں ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر کے ان لوگوں کو دھکے دیے اور ادھر ادھر بےجگری کے ساتھ ان کو ہٹایا, اور ساتھ یہ کہنے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, تم ایسی ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے. یہی آیت تلاوت کی. تو حضرت علی کہنے لگے کہ وہ ہم میں بڑے بہادر تھے ابو بکر صدیق. اور دوسری روایات کے اندر یہ آتا ہے, یہ بارہا اس قسم کا واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا, ایک دفعہ کی بات نہیں. اسی طرح ایک دفعہ مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مار رہے تھے, یہ ابو بکر کو پتہ چلا, وہ دوڑتے ہوئے آئے, اور دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی. مشرکین نے کہا یہ کون ہے, بتایا یہ ابن ابی قحافہ ہے, یہ حمایت کرتا ہے. تو ان کو مارنا شروع کر دیا, اس قدر مارا کہ ان کے سر کی کھالی اتر گئی اور بال سارے اڑ گئے سر, اتنا مارا لہو لوہان ہو گئے. لیکن انہوں نے حضور کو چھڑا لیا مشرکین کی شر سے جو ان کو مارنا چاہتے تھے. اور یہی آیت تلاوت کی اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. پھر حضرت علی اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے, اس کیفیت کا استحضار جب ہوا تو رونے لگے بے تحاشا. تو اس مرد مومن نے یہ کہا کہ ایسی ہستی کو, ایسے شخص کو تم مارنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے, اور کھلی نشانی بھی لے کر آیا رب کی طرف سے, اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال پڑے گا, اور اگر وہ سچ کہتا ہے تو جن بعض باتوں کا وہ تم سے عہد کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, یعنی خدا کی گرفت و سزا پکڑ, وہ یقیناً ہو کر رہے گی. یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہی سزا دے گا, اور شاید کہ وہ سچا ہو تو اپنی فکر کرو تم. یہ اس عنوان میں نصیحت کی, یک صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم, اگر سچا ہے تو تم پر پڑے گی وہ کوئی نہ کوئی بات جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص مصرف ہو, حد سے بڑھنے والا ہو, اسراف کرنے والا ہو, بے جا تعدی کرنے والا ہو, خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ بھی نہیں دکھاتا, محروم ہوتا ہے. تو تم اس قسم کی بات نہ کرو اور اپنے بچاؤ کی فکر اختیار کرو. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا, یا قوم, اے میری قوم کے لوگوں, تمہارے لیے بادشاہی ہے آج کے دن, اور تم غالب ہو, ظاہرین آج تم غالب ہو زمین میں, لیکن یہ بتلاؤ کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا ہمارے پاس. آج جو تم ساز و سامان سے لیس ہو, لاؤ لشکر تمہارے پاس ہے, فوج تمہارے پاس ہے, بادشاہی تمہارے پاس ہے, تمہارا اقتدار ہے, جس کو چاہتے ہو زندہ رہنے دیتے ہو, جس کو چاہتے ہو مارتے ہو, پورے با اختیار ہو. لیکن اگر اللہ تعالی کا عذاب آ گیا تو پھر بتلاؤ کون بچانے والا ہوگا. یہ ساز و سامان کچھ فائدہ نہیں دے گا نا, یہ لاؤ لشکر, پھر خدا کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ, کون ہماری مدد کرے گا اللہ کی گرفت اور پکڑ سے اگر آ گئی. اس شخص نے اس طرح نصیحت کی تو فرعون بولا اور کہنے لگا, ما اریکم الا ما ارا, میں تو وہی بات تم کو سجاتا ہوں جو مجھ کو سوجتی ہے. مجھے تو یہی بات سوجی ہے کہ یہ ہمارے دین کو اور ہمارے طریقے کو اور سلطنت کو خراب کرنا چاہتا ہے یہ شخص, لہذا اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو جو بات مجھے سوجتی ہے میں تو وہی بات تم کو سجاتا ہوں. اور یہ کہ فرعون اپنے طریقے اور اپنی روش کو کہتا ہے یہ بہتر ہے. وما حدیکم, میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر بھلائی کے راستے کی. یہ جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں یہ مصلحت ہے اور بھلائی اسی کے اندر ہے، یہ بہتری کا راستہ، اس شخص کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے، نہ تمہاری سلطنت پر کوئی وبال آئے، نہ تمہارے رسومات ختم ہو، اور نہ تمہارا یہ جو پرانا دین چلا آ رہا ہے جس پر تم عمل پیرا ہو اس کو کوئی آنچ لگنے پائے، اس کو ہی ختم کر دو، راستے سے ہٹا دو. یہی یعنی دستور ہے ہر مصرف اور ہر مستبد کا اور ہر ظالم کا، وہ اپنی روش کو ہی کہتا ہے یہ سب سے زیادہ بہتر. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنے غلط کار لوگ ہیں دنیا کے اندر، جو صاحب اقتدار ہیں، سپر طاقتوں کے مالک ہیں، وہ اپنے طریقے کو سب سے بہتر بتلا رہے، کہتے ہیں ہمارا طریقہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں. یہی فرعون نے بھی یہ کہا، میں تم کو بہت بہتر راستہ بتلا رہا ہوں، اپنے راستے کو سب سے بہتر کہہ رہا، حالانکہ وہ سراسر گمراہی اور سراسر ضلالت ہے اور انسانیت کی یعنی توہین ہے اس کا راستہ، کہ ظلم و استبداد کا راستہ ہے، کفر اور شرک کا راستہ ہے، استبداد کا راستہ ہے، وہ کیسے بہتر ہو سکتا. لیکن یہ دنیا کا یہی دستور ہے کہ تمام باطل پرست جو ہیں وہ اپنے راستے کو سب سے بہتر کہتے ہیں. امریکہ اپنے راستے کو سب سے بہتر بتا رہا اور سب کو کہتا ہے وہ میرے راستے کو اختیار کرو، میری پالیسی کو اپناؤ. اور روس جیسے مستبد ڈکٹیٹر اور ظالم ملحد دہریے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے ہر استبداد کرنے والا یہی کہتا ہے ہمارا طریقہ بہتر ہے. اقتدار پر جو لوگ آ جاتے ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں ہمیشہ، اپنی جو مطلب ہے کہتے ہیں جی ہم کو جو بات سوجی ہے یہ سب سے بہتر ہے، میں تم کو بہتر بات ہی بتلا رہا ہوں، ہر ایک بہتر کہے گا، حالانکہ واقعے کے اندر درست نہیں ہے. تو فرعون نے یہ کہا، لیکن وہ ایمان والا شخص یہ بولا اور کہا، وقال الذی آمن، کہا اس ایماندار شخص نے، اے میری قوم کے لوگوں، میں خوف کھاتا ہوں تم پر اگلے فرقوں کا دن تمہارے اوپر کہیں نہ آ جائے. اگلے فرقوں پر جو دن آئے یعنی خدا کی گرفت اور عذاب کے، وہ دن تم پر کہیں نہ آ جائے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کا حال، اور قوم عاد اور قوم ثمود کا، اور ان کے بعد جو آنے والے تھے. اشارہ تن کر دیا، دیکھو ان کا کیا حشر ہوا. قوم نوح کے حال سے تو فرعون بھی واقف تھا اور اس کی قوم کے لوگ بھی واقف تھے، قوم عاد سے بھی، اور اسی طریقے سے قوم ثمود کے حالات سے بھی واقف تھے کہ یہ ان سے پہلے یہ واقعات ہو چکے تھے اور یہ زبان زدہ خلائق تھے، لوگ جانتے تھے اور سنتے تھے اور کہیں آتے جاتے ان کے نشانات بھی دیکھتے تھے. جو نشانات ہیں ان سے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ آباد تھے، متمدن تھے، اور یہ دنیا سے اللہ نے ان کو ختم کر دیا، فنا کر دیا ان کی نافرمانیوں کی بدولت. تو کہیں تم پر بھی ایسے دن نہ آ جائیں جیسا ان قوموں پر آئے اور انہوں نے وہ ظلم و استبداد، شرک، کفر اور معاصی کا راستہ اختیار کیا، خدا کی توحید کا انکار کیا، قیامت اور معاد جزائے عمل کا انکار کیا، رسولوں کی توہین کی، اللہ تعالی کے جو شرائع اور قوانین تھے ان کو ٹھکرایا، منمانی کاروائی کی، تو ان کا جو حشر ہوا کہیں تمہارا بھی ویسا ہی حشر نہ ہو. اور یاد رکھو، ملا یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. جو کچھ یہ سزا ملتی ہے یا جو کچھ یہ وبال آتا ہے یہ اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان جو کچھ کماتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ سزا ملتی ہے. خدا ذرا بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا. جیسے جرائم ہوتے ہیں ویسی سزا بھی آگے سخت ہوتی ہے. اور پھر کہنے لگا وہ مرد مومن کہ اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تم پر چیخ پکار کے دن سے. چیخ پکار کا دن کون سا ہے؟ یا تو قیامت کا دن مراد ہو، حشر کے اندر چیخ و پکار ہوگی، ایک دوسرے کو پکاریں گے، کہیں آل جنت کو آواز پڑے گی، کہیں آل دوزخ کو آواز پڑے گی، اور جیسا کہ قرآن میں موجود ہے. اور یا سزا کا دن، جس وقت سزا آتی ہے اور افراتفری پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور چیختے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کہیں ایسا دن ہی تم پر نہ آ جائے جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے. مطلب ہے کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. دوزخ کا عذاب ہے تو اس سے کوئی نہیں چھڑائے گا، اور اگر دنیا میں سزا کا دن آ گیا تو وہاں بھی کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. لازم الیوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، کون چھڑا سکتا ہے؟ مالکم من اللہ من عاصم، خدا کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو مجھے ڈر ہے تم یہ ظلم و تکبر کی بات نہ کرو، ایسی زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس انسان کو مت قتل کرنے کا ارادہ کرو، کہیں اس طرح عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤ. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جس کو بہکا دے تو خدا تعالیٰ ایسے شخص کو ہی گمراہ کرتا ہے کہ جس نے صلاحیت کو ہی بگاڑ لیا، اپنی ضد اور عناد پر ڈٹ گیا اور رجوع نہ کیا خدا کی طرف، اور ہدایت کو کچھ بھی نہ سمجھا، اور نہ ہدایت کو اپنانے کی طرف اس نے رخ کیا. سو ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ بہکا دیتا ہے، غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ غلط راستے پر ڈال دے، اس کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے، تعصب اور عناد ہر درمی کی وجہ سے، تو فمالہ من حاد، اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اس کو کون راہ دکھا سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کی سوئے استعداد کی بنا پر راہ نہیں ملے گا. اس لیے ہر درمی نہ اختیار کرو، ہر درمی اچھی نہیں ہوتی، زید اور عناد نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور ایسا غلط ارادہ نہ کرو. ابھی اس کی نصیحت یہ جاری ہے، اس اللہ کے بندے کی، مرد مومن کی، اور بھی وہ بہت سی نصیحت کی باتیں یعنی فرعون کے سامنے اور قوم کے سامنے کرتا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات وما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا کذلک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. ولقد جاءكم البتر، تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، بس برابر تم شک میں رہے اس چیز سے جس کو وہ لے کر آئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد ایسا رسول. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہکاتا ہے اس کو جو مصرف ہو، شک کرنے والا، وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. بڑی ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر غرور کرنے والے سرکش دل پر. اور کہا فرعون نے، اے حامان بنا دے میرے لیے ایک محل اونچا، شاید میں پہنچ جاؤں آسمان کے راستوں پر، یعنی آسمان کے راستوں پر، بس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، اور میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک گیا وہ سیدھے راستے سے، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ نے ذکر کیا، مسئلہ توحید اور جزائے عمل قیامت کی بات سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون اور حامان اور قارون جیسے لوگوں کے سامنے خدا کا پیغام رکھا تو انہوں نے ساحر اور کذاب کہا، اور پھر بری تدبیروں میں مصروف ہو گیا فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دے، اور اپنا ارادہ ظاہر کیا اپنے حواریوں کے سامنے کہ میں موسیٰ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں، تم رکاوٹ نہ بنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خدا کی پناہ چاہی ہر مغرور سے جو قیامت کے محاسبے پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح قتل کرنے کا اور ختم کرنے کا ارادہ کیا تو ایک مرد مومن جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور اپنے ایمان کو کچھ پا رہا تھا، وہ اب سامنے آ گیا اور اس نے آ کر نصیحت کی کہ ایسے شخص کو تم مارنا چاہتے ہو کہ جس کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا۔ فرض کرو کہ اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہو تو وہ غلطی اور جھوٹ اسی پر پڑے گا، اگر سچا ہو تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور نصیر میں یہ بھی کہا کہ لوگوں، میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہارے پاس بادشاہی اور راج ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے زمین میں، اگر اللہ کی گرفت آئی تو کون تم کو بچائے گا خدا کی پکڑ سے؟ لیکن فرعون نے اصرار کیا اور کہا کہ میں تو وہی بات تم کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے، اس شخص کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، یہ تمہارے طور طریقے بدل جائے گا، تمہاری سلطنت خراب ہو جائے گی۔ تو اس مرد مومن نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا ہی دن تم پر نہ آ جائے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور ثمود پر اور بعد والے سرکشوں پر آیا تھا۔ اللہ تو زیادتی نہیں کرتا، لیکن بندے ہی سرکشی کر کے وہ سزا کے مستحق بنتے ہیں، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خطرہ ہے کہ اس دن سے جو ہانک پکار کا دن ہوگا کچھ پھیر کر بھاگو گے، خدا کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے۔ یہ اس فرعون کے قوم کے جو مرد مومن تھے اسی کی تقریر ہے، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس مرد مومن نے یہ بھی کہا کہ اے لوگو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، لیکن تم برابر شک میں رہے اس چیز میں جس کو لے کر آئے، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام دنیا سے وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد تو کوئی ایسا رسول نہیں آئے گا۔ یہ نصیحت میں اس مرد مومن نے کہا کہ دیکھو آج تم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو. پہلے یہ حال تھا کہ یوسف علیہ السلام جب آئے تھے اور بڑی واضح باتیں, تو اس وقت بھی تم شک میں رہے, تردد میں رہے اور ان کی نبوت کو نہیں مانا, اور جب ان کے فوت ہونے کے بعد پھر تم کو افسوس لگا کہ وہ تو بہت ہی اچھے آدمی تھے. تو ایسا تو رسول بھی اللہ آئندہ نہیں کسی کو بھیجے گا, مطلب ہے. تو بعد میں تم نے مطلب افسوس کا اظہار کیا اور تأسف کیا اور حسرت اور ندامت میں مبتلا رہے, لیکن ان کی موجودگی میں انکار کیا. اسی طرح آج تم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو, تو بعد میں پھر تم کو افسوس ہوگا جیسا کہ یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام کا زمانہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے تھا, 400 سال سے بھی زیادہ یعنی عرصہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون اتنے عرصے تک رہا, جو موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, لمبی عمر پائی تھی. لیکن دوسرے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اور تھا فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ اور تھا, یہ الگ الگ تھے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں جس یوسف کا ذکر کیا گیا ہے یہ یوسف علیہ السلام نہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے, بلکہ یہ ان کی اولاد میں آگے ایک نبی تھے, رسول تھے, ان کا نام بھی یوسف تھا, یوسف ابن ابراہیم. وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور ان کے بارے میں وہ 20 سال تک یہاں اللہ تعالی کی جانب سے نبوت اور رسالت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے. تو ان کی زندگی میں تو مانا نہ شک کیا, اور بعد میں پھر وہ افسوس کرنے لگے, تو اس کا ذکر کیا گیا. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ یوسف علیہ السلام سے وہی یوسف جو یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے ان کا حال ذکر کیا گیا. شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے. زندگی میں جو مصری تھے اکثر وہ قائل نہیں ہوئے, لیکن جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور مصر کی سلطنت کا نظام و بندوبست بگڑا, تو پھر کہنے لگے مصر کے لوگ کہ یوسف علیہ السلام کا قدم اس شہر پر کتنا مبارک تھا, ان کی وجہ سے نظام بہت درست تھا جب تک کہ یوسف علیہ السلام رہے. بعد میں جب نظام میں خلل آیا تو پھر افسوس کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا نبی تو آئندہ کوئی بھی نہ آئے گا. ان کی وجہ سے تو بڑا مبارک قدم تھا, وہ باہر سے آئے مصر کے اندر اور یہاں سارا نظام درست رہا. ظاہر ہے کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر کی تھی تو اس کی وجہ سے مصر کے لوگ تکلیف سے بچے رہے, باقی ممالک کے لوگ نہایت تکالیف برداشت کر رہے تھے. وہ قحط بہت شدید تھا, 7 سالہ قحط تھا, اور اس کے علاوہ بھی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نظام سلطنت بہت ہی شاندار طریقے پر چل رہا تھا. تو زندگی میں تو ان کی نبوت کا اقرار نہ کیا, شک میں پڑے رہے خدا جانے یہ نبی بھی ہے یا نہیں, اور بعد میں افسوس کا اظہار کرنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ایسا نبی تو نہیں آئے گا. تو یہ جو حالت ہے یہ اچھی نہیں ہے, یا تو وہ انکار تھا اور یا یہ اقرار. کیا صاحب فرماتے ہیں یہی اسراف اور زیادہ گوئی ہے, یہ تو مصرف لوگوں کا کام ہے, اس وقت تو شک کیا، تردد کیا، اقرار نبوت کا نہ کیا، رسالت کو تسلیم نہ کیا، اور اب پھر اظہار افسوس کرنے لگے. تو اس مرد مومن کا مقصد یہ ہے کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام جب نہ رہے تو لوگوں نے قدر کی. تو آج بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج تم موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کر رہے، بعد میں تم کو افسوس ہوگا. یہی بات سمجھانا چاہتا ہے وہ مرد مومن کہ دیکھو یوسف علیہ السلام بھی آئے سے پہلے واضح باتیں لے کر تم شک میں پڑے رہے جو چیز وہ لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ایسا رسول نہیں بھیجے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے اور بہکا دیتا ہے اس کو جو مصرف اور شک کرنے والا. یہ اسراف کی بات ہے کہ ایک وقت ایسی حالت کا ہونا، دوسری وقت دوسری، یعنی اس کے بالکل مخالف حالت کا ہونا، یہی اسراف ہے اور یہ حد سے بڑی ہوئی بات ہے. اور شک، جو لوگ ایسے شک اور اسراف میں پڑے رہتے ہیں وہ یقیناً گمراہی کے نیچے آتے ہیں. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، اور پھر جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند اور بغیر کسی دلیل کے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اور خدا کے احکام میں اور شک اور تردد کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں. فرمایا اگر ایسی بات ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر. حق کے سامنے غرور کرتے ہیں اور گردن کو جھکاتے نہیں، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر وہ یعنی جھگڑا کرتے ہیں، تنازع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتا، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو معلوم ہوا کہ شک اور تردد کرنا اور یہ بیہودہ بات کرنی، اس سے انسان گمراہی کے نیچے آتا ہے، اور جھگڑا کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. یہ دونوں باتیں اس مرد مومن نے کہی. یہ نصیحت والی باتیں جب اس نے کہی تو فرعون نے آگے سے یہ بات کی. فرعون نے اپنے وزیر ہارون سے کہا کہ اے حامان، بنا ڈالو میرے لیے ایک اونچا محل یا اونچا مینار، شاید میں جا پہنچوں راستوں پر، یعنی آسمان کے راستوں پر، اور میں ذرا جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں. یہ تھا فرعون کا کلام، اور ایسی بےہودہ بات جو بالکل عقل کے خلاف ہو، اور محض اپنی سرکشی کے اظہار کے لیے اس ملعون نے ایسی بے شرمی اور بے باکی کی بات کی. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید اور بلندی بیان کرتے ہیں، اس کو سن کر اس کا یہ تصور ہوا کہ موسیٰ جس خدا کا الہ کا ذکر کرتا ہے وہ اونچا ہے، بلند ہے، تو میرے واسطے تم یہ محل بناؤ کہ میں جھانک کر کے دیکھوں اس کو کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے. یہ استیزا اور تمسخر کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے. خدا تعالیٰ کو کوئی جھانک کر کے اس طرح دیکھ سکتا ہے؟ کتنا بھی اونچا بنا لے، وہ مال بنا لے یا مینار بنا لے، یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے. لیکن سرکشی کے اندر اور تمسخر کے انداز میں یہ بات کر رہا ہو ملعون کہ ایسا بنا میں جھانک کر کے دے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹا ہے موسیٰ علیہ باللہ. یہ باتیں سرکش لوگ ہی کیا کرتے ہیں. جب غلو ہوتا ہے سرکشی کے اندر تو پھر وہ ایسی بات کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کہ جو کافر ہوں گے یا وہ تمام زمین پر پھر جائیں گے اور چیزوں کو خراب اور بگاڑ دیں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور خدا کی قدرت ایسی ہوگی کہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو وہ تیر رنگین آئے گا واپس پلٹ کر خون سے بھرا ہوا وہ نعرے ماریں گے کہ وہ ہم نے مار دیا اس کو قتل کر دیا آسمان والے کو قتل کر دیا زمین میں تو کوئی ہمارے سامنے اب راہ نہیں اس کو بھی مار ڈالا ہم یہ سرکشی کے اندر ایسی بات ہو یہ وہ دجال کے سلسلے میں اور مسیح علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں اور یاجوج ماجوج کے خروج کے سلسلے میں حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ تفصیلات آتی ہیں تو یہ سرکشی جب ہوتی ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ روس کا ڈکٹیٹر تھا سٹالن یہ بڑے سرکش تھے لینن یہودی تھا ٹرسٹ کی بھی یہودی تھا اور یہ سٹالن کے بارے میں مولانا عبید اللہ سنگھ نے لکھا یہ مسلمان تھا کہ یہ اشتراکی بن گیا تھا مارکسزم کا قائل ہو گیا تھا وہ دونوں یہودی تھے اور یہ مسلمان تھا خاندانی طور پر لیکن بگڑ گیا تھا تو لینن تو جلدی مر گیا ٹرسٹی جو تھا وہ اس کو اس نے جلاوطن کر دیا اور مطلق العنان حاکم رہا یہ روس کے اندر 30 سال تک ایسی اس نے حکومت کیا کہ بیرونی سارے راستے مسدود کر دیے تھے اب تو روس میں آتے جاتے ہیں سٹالن کے زمانے میں کوئی بات نہیں تھی اندر کی ذرا بات بھی باہر نہیں آتی تھی بہت سرکش انسان تھا وہ تو اس نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے زمین سے سرمایہ داروں کو ختم کر دیا ہے اور آسمان سے خدا کو ختم کر دیا علیہ باللہ یہ خدا کا اعتقاد جو رکھتے ہیں یہ لوگ یہ ایک ہوا سا بنایا ہوا یہ افیون ہے لوگوں کو پلا کر کھلا کر اپنا مقصد یہ نکالتے ہیں یہ سرمایہ دار اور یہ مذہبی لوگ ان کے یعنی ایجنٹ ہوتے ہیں یہ سرکشی کی بات تھی کہ زمین سے سرمایہ دار کو آسمان سے خدا کو ہم نے ختم کر لی یہی بات فرعون نے بھی کی تھی فرعون نے بھی یہی بات کی تھی یہ سرکش لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں الیاذ باللہ خدا تعالی کی شان میں ایسی گستاخی اور بے ادبی تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ فرعون ایسی بھی عقلی کی بات کرتا تھا اب یہ ہے کہ وہ حامان نے اس کے لیے ایسا مینار بنایا تھا یعنی اس میں مختلف باتیں آتی ہیں تفسیروں میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے یہ تمسخرانہ بات ہو اور صرف وہ اپنے غرور کا اظہار کرتا تھا اور بعض کہتے ہیں مینار بھی ایسا بنایا پھر وہ اس کو خدا نے ویسے ہی تباہ کر دیا ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءًا اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا تھا فرعون کے لیے اس کا برا عمل سرکش انسان اور مغرور متکبر اور یہ شرک کرنے والے کفر یہ تمام ان کے نزدیک ان کا کفر شرک اور برائی سرکشی بڑی مزین ہوتی ہے سمجھتے ہیں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں یہ بات اگر 100% بھی غلط ہو عقل کے خلاف ہو پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اسی طریقے سے ان کا جو عمل ہوتا ہے سرکشوں کا اس کو مزین کر کے دکھا دیا جاتا ہے یہ ہماری پالیسی ٹھیک ہے ہمارا یہ نظریہ ہی ٹھیک ہے ہمارا یہ طرز ہی ٹھیک ہے اسی کو یہ یعنی خوبصورت سمجھتے ہیں اور وہی مزین ہوتا ہے اور ان کو راستے سے اس طریقے سے روک دیا جاتا یہ اسی مذہب کا خیر اور غلط باتوں کو خوبصورت سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ راستے سے یعنی روک دیا جاتا ہے ان کو عقل ماری جاتی ہے اور بے سر و پا باتیں کرتے ہیں یہ ایسی باتیں جو عقل نقل دونوں کے خلاف ہوتی ہیں اب یہ بات میں مینار بنا کر میں اوپر جا کر خدا کو جھانکنا چاہتا ہوں کیسی بھی عقلی کی بات ہے کوئی صحیح دماغ رکھنے والا عقل رکھنے والا ایسی بات نہیں کرتا لیکن فرعون کی مت ایسی ماری گئی تھی اور یہ سرکشی اور تمسخر کے انداز میں ایسی بات بھی کرتا تھا اللہ کا فرمان ہے وما قید و فرعون الا فی تباب، نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر ہلاکت میں، جو بھی تدبیر اس نے کی سوائے تباہی کے کچھ فائدہ نہ ہو. اس نے تو تدبیر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی اور اسرائیل کو بالکل ہی مٹانے کی اور محروم رکھنے کی، لیکن اللہ تعالی نے وہی تدبیر ان پر الٹ دی. فرعون اور اس کے تمام حواری جو تھے اور لشکر، ان کو ہی اللہ نے تباہ اور برباد کیا، صفا ہستی سے ناپید کر دیا، عبرت ناک سزا دی. اس کی تدبیر الٹ پڑ گئی، ناکام ہو گئی. فرعون کی تدبیر سوائے ناکامی اور تباہی کی اور کچھ نہیں تھی، نتیجہ اس کا یہی ہوا. ابھی اس مرد مومن کی یہ نصیحت چل رہی ہے آگے، یہ برابر اس مرد مومن نے کی بات اور نصیحت، اور اس کے بعد اور بھی باتیں سلسلے میں داخل.